أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. مقصد دو سورت آل عمران بیان دا سلور مسلو کم چی مخی سورت کی بیان شوی تو سورت البقرہ کے اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ ہماغ مسلی پدی سورت کی بیانی خوب زیاد وضاحت او تفصیل سرا سورت دری حصوں کی تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 63 پوری درش پیتا ہے تو نپائی کہ اول مسئلہ اثبات توحید دویم ایسا 64-101 پوری پائی کہ دویم مسئلہ اثبات رسالت او دریم ایسا 102-73 پوری پائی کہ بیان دا جہاد او انفاق فی سبیل اللہ اول ایسا 63 آیتون دا دا بیا پا دریو بابونو کی تقسیم دا اول باب 17 آیتون دویم باب 18-25 او دریم باب دا 24-63 پوری پا ہر یو باب کی شپکش پا خبری کئی او دا ہر یو باب اولنی خبرہ دعوۃ توحید بالادلہ اول باب کی شپ خبر دعوۃ توحید یا اثبات توحید دریم خبرہ تخویف اخروی دریم خبرہ د عیسیانو داول شوبی اولنی جواب عیسی علیہ السلام د کتابون عثمانی کې ابن اللہ ویلی شی تاسو نه منی دا غی اولنی جواب چې رات ایبن د لفظ د متشابهات نه لري او ایبن په معنا د محبوب مرضی لہذا کچرت اللہ لفظ دے ابن استعمال کڑی دی سارے سلام دے پارا مداغین مطلب بھئی ابن اللہ یعنی دا اللہ محبوب دا اللہ حبینا سلورما خبرہ دا رومبنی باب تعلیم الدعا الی العباد عند عروض شبہات پو وقت مدشاوی آیتونو یا دا الفاظ ہوئے لکی پدا سے وقت کے دعا اختل چی اللہ منگا دا دید آغا کجروین آغا کگوادنا چغه غلط معنی طرف تزي الله مونږ د دې صدقه نو ساتي او اوس پیزما خبره د باب اولني چې مال او اولاد د الله د عذاب نه بچاو نشي ورکولې او شپږما خبره تزهید مینه دنیا او ترغیب مل الاخره دنیا نه بی رغبتی به شوقی او اخرت ته ترغیب دریم باب 18-25 پورې پای کوم شپه خبره لري اوله خبره دعوت توحید یا اثبات توحید په دلایل سره دویما خبره حدیثانو د دوی مشوبی داغی جواب چې زمونږ دین کامل دی او کامل دین منسوخ کیږي نه داغی جواب ان دین عند الله الاسلام درېمه خبره د دویم باب صداقت د نبی علیہ السلام سرورم خبره خواست دالی کتابو چې حق پرست وجلو تینزم خبره اعراض عن کتاب الله د الله دی کتاب نوړیدل او شپږم خبره د باب تخفیف وکړي. دریم باب شروع دی. د دریم باب نه درې خبرې بیان شوې دي. یو خبره داود توحید یا اثبات د توحید، دارنګه دویمه خبره د دریم باب ذکر شو آیت نمبر 28 کې تحدید مومنانو ته و موالات داری کتاب د کفارو چې کافرانو سره به دوستی نه کوي مومنان زور نه ور کوله په دې. او دریمه خبره آیت نمبر 30 کې ذکر شو تخویف اخروی. اوس دې آیت کې قل ان کنتم تحبون الله دا سلورم خبره دې دریم باب ده. سلورم خبره د دریم باب تحذیذ ورغی په اتباع د پیغمبر علی السلام باندې. تحذیذ تی هی زواد یی زواد ټکی والا تحذیذ تی او هی هی غل بغیر د جیم کی چې کوم ټکی یا بغیر د ټکی نه تح او زواد یی او زواد یو سواد دی او یو زواد دی. تحذیذ تحذیذ ولګی کی تیزوالی تا یو تهدید د مخ کې ذکر شو 28 کې. تهدید معنی زورنا او تحذیذ معنی تیزواله. تحذیذ ورکی په اتباع پیغمبر علیه السلام چې پیغمبر علیه السلام اتباع وکړي او په دې معنی تیزواله ورکی. قل ان کنتم تحبون الله و پیغمبر کچری تاسو تحبون الله چې مینا کوي د الله سره یعنی کته دا وای چې زما د الله سره مینا دا داود دې خبرې کوي فتبعوني نو تابع داری وکي زما. پیغمبر اسلام د الله وای چې وای ورته خلکو ته قل وای ورته پیغمبر ان کنتم کجری تاسو تحبون الله چې مینا کوي د الله سره یعنی کته وای چې زما د الله سره مینا د مسلمانه داوه کې د پیغمبر د الله سره د مینې د محبت نفتبعونی نظمہ تابداریوں کئی یعنی دا پیغمبر تارلاوی دی خلقو تو آیا کدی ما سرا دمینی او دا محبت دعوی کئی نظمہ سرا دمینی او دا محبت اگر دا دعوی میار دا دے چینی دا خلق زما محبت او مینی ترازی او ما سرا دا محبت او دمینی دعوی کئی نو داگی دا پار اللہ رسدا د پیغمبر اتباع چې ثابت د پیغمبر په هر کار کې د پیغمبر تابعداري چې څه د پیغمبر طریقې کته دا وکه چې زما د الله سره مینه او محبت دی نو دا کې د پارا لار دا چې ته د پیغمبر اتباع کې د پیغمبر په هر طریقه باندې عمل کې د ژوند په هر لمحه کې د پیغمبر طریقه به ګورې چې پیغمبر څه کړی دی خواه کاغا وڑن تنی کوا کاغا لویا وا. لیکن کستا دا داوا چطوی زما دا اللہ سلمینا دا لیکن دا پیغمبر یو طریقہ ستا پا جن کی نشت دے دا پیغمبر پا طریقہ عمل نکے نا غم کے نا خادے کے نا پا معاملاتو کے نا پا خپلوارے کی دا جن پا یو لامہ کی مسا دا پیغمبر طریقہ نشت دے طریقہ داغا کے جستا کمہ طریقہ دا ساخ پر رسم و رواج دے او خپل طریقې کې نو دا داوا ساده دروغ ده اوش او دارنګي په دې داوا کې ته دروغ نه. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک والا تفسیر مدارک هغه د دې آیت دلاندې ذکر کړي وای من ادعا محبته څوک چې داوا کوي دا الله سره د مینې د محبت چې زما دا الله سره مینه ده وخالف سنت رسوله لیکن خلاف کئی د پیغمبر د الله د طریقو من ادعا محبته وخالف سنت رسوله څوک چې داوا کوي د الله سره د مینې د محبت لیکن د پیغمبر د طریقې نه خلاف کوي نه د پیغمبر په طریقه عمل نه کوي فهو کذاب نو دا سړی نهایت دروغجن دی کاذبونی متنی دی ویلی فهو کذاب دا سره نهایت دروغجن دی په دې داوا کې چې دی وایي زما د الله سره مینه ده لیکن د پیغمبر په طریقه عمل نه کوي فهو کذاب وکتاب الله یکذبه او دا الله کتاب د تکذیب کوي د دروغجن دی کوي ځکه الله وایي کچری داخلك ما سره د مینې داوا کوي چې او زما د الله سره مینه ده نو په کار دا چې دې سره اتباع وکړي د خلکو ته دا وایا نو ځار سره وګوري چې له وجه زما د الله سره مینه ده دا یو بند سره د مینې اظهار دا دی چې ته هغه وکړي چې دا هغه خوښي لکه ستا محبوب دی مثال ستا مور او پلار دی ستا محبوب دی ستا خزا دا ستا محبوب دا نو ته به هغه څه کوې چې د هغې خوښ وي چه آغی باغی بانده خوشحالی گی سیده چستا محبوب پس بانده خوشحالی گی ستا پتنو تب آغا طریقه که آغا شاعت جامعه وم اچه چه آغی پا خوشحالی گی چل سو کستا چستا او سرمین یو محبتی په دنیا کې دارنگی نومده دارنگی آغا حقیقی محبت آغا مینه چه آغا دا اللہ دا پیغمبر سره ده نو کته وی چې زما د الله سره مینه ده زما د پیغمبر سره مینه ده لیکن ستا یو طریقا د جون د پیغمبر په طریقه باندې نه ده هغه شان دین نه چې څنګه دا درک وای هغه طریقه دین نه اسن چې د پیغمبر طریقه وا خپل جون کې خپل غم ته وګوره کړ آیا ستا غم د پیغمبر په طریقه ده نو کته پیغمبر په طریقه نو بالکل ته دې آیت دلاندې شاملې یعنی ستا دا اللہ دا پیغمبر سره مینه ده لیکن کستا غم دا پیغمبر دا طریقین خلاف دا خپل رسم و رواج کے یرا کنکم خلق خفکی بوشی خلق برا پس خبریو کی نو خپل رسم و رواج دی پا دا پیغمبر پا طریقہ باندی اوچد که نو دا خود مومن نخن دا بسورت الخجران کی دا مومن نخن ذکر کئی قرآن چی مومن با دا لال او د پیغمبر په طریقه باندې خپل طریقه نه اوچتای رومبه آیت ده د سورۃ الحجرات 26 او 12 یا ایو الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله ورسولہ او ایمان والو ته ښه اوس کته داوه د ایمان کې ځان ته وګوره مخه دا الله د پیغمبر نه او یې کوي دا الله نه دا الله د پیغمبر نه باندې مخ کیږي مخ کیدل دا الله د پیغمبر نه سړي چې د خپل طریقه خپل رسم او رواج د پیغمبر طریقې نه مخ کیږي دا الله د حکمدار یو پسې آیت کوي یا ایو الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مبورته تو आवाज نه خپل د پاسه د आवाज د پیغمبر پوښي د پیغمبر د اواز د پاسه اواز پورته کول دا د ایمان نه خلاف دی په دې معنی عمل بربادي وکړ او بسې وي ولا تجروا له بالقول كجهركم بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم اعمال به برباد شي د پیغمبر د اواز د پاسه د اواز اوچت ک جو سره د پیغمبر په طریقه خپل رسم او رواج خپل تور طریقه اوچت دی د عمل به بربادي نو د پیغمبر د الله سره مینا محبت هغه دی چې د پیغمبر په تابعداري کې وي چې د پیغمبر په طریقه عمل وي د بخاده کې وي په غم کې وي که په بازار کې په معاملاتو کې وي که د چا سره په یاري دوستۍ کې وي که په خپلوالۍ کې وي پوه که په ګاونډیتوب کې وي د ژوند په هره لمحه کې په هره معامله کې د پیغمبر طریقه وکړي او که د پیغمبر طریقه دې نه کوله نو دا داوا ستا غلطه ده ته دروغجنې په دې خپل دعوه کې چې ته وایې زما ایمان دې په الله او په پیغمبر باندې زما د الله سره مینه ده دا پیغمبر سره مینه ده خبره ستا دروغ دي تعصب اله و انت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع دا الله خلاف کې د اله تعصب اله و انت تظهر حبه د خپل هغه اله د خپل خدای خلاف کې نافرمانی کې او ته اظهار د دې کې جزما د الله سره مینه ده هذا لعمري في القياس لا اخو يعجبه وانت طريقه نه استا او عجيبه قياس نه ده چې دا غ خلاف کې او ته جمع دا غ سره مين نه هم دا کنه دې ته پیغمبر د طریقې نه خلاف کې په جز کې سایو طریقه د پیغمبر نشته او ته جمع د پیغمبر سره مين نه ګوره د پیغمبر سره د الله سره د مين دا د چې ته د الله په احکام باندې اوامر نواهی باغی عمل وکي د پیغمبر سره مين دا چې د پیغمبر په طریقو ته عمل وکي کیسه طریقه پیغمبر کړی دا کپای کې ستا نقصانی او کو فائدې فائدہ خود سابقه د دنیا او د آخرت دوانو فائدہ ده پکې لیکن په ظاهر باندې باز او کار چړې ده پکې نقصان ښکاري خلک خلاف کیږي قوم خلاف کیږي د مر خطر پکې باز او کار د پیغمبر په طریقه باندې د شریعت په طریقو باندې عمل کولو کې لکه په سنتو باندې کلکیدل په دې عمل کول آسان نه کړل او بیا زمون په دې معاشره کې پوښي نو دا آسان نه وای نو دا الله سره دا الله کې نافرمانی وته اظهار د دې کې اجتماع دا الله سره مینه دا عجیب باندې خبره زکه د چا سره یو چا مې نه نو هغه سکار کوي سم چې دا زخ په خپل قسم چې ما وخت نیوي څوک چې چا سره مینه لري د ما الیکم محبوب وي نو دې هغه شان دې کوي هغه سکه چې د محبوب خوخوي نو که ستا دا الله سره مینه او ته زما رب زما محبوب دې نو هغه څو کې سم چې الله تعالی نو وړي کستا د پیغمبر سره مې نه نو هغه طریقه وکړه چې څنګه ستا محبوب طریقه کړی دا دې ته منو ګوري بیا چې رب دې کې نقصان دی او که فائدہ ده پوښې ک سرپ کیږي او که نقصان رسی کار سي بیا هغه طریقه شان دې کې څنګه ستا د محبوبي پوښې قل ان کنتم تحبون الله و پیغمبر کچری تاسو تحبون الله چې مینه کوي دا الله سره یعنی دا الله سره د مینې اظهار کې چې ته زما دا الله سره مینه ده فتبعونی نو زما تابعداري وکي د پیغمبر اتباع وکي پوښې د پیغمبر اتباع وکي نو چې څنګه دا الله سره کوئی خبره آسه ده څنګه چې دا الله سره د مینې د پاره تابعداري د پیغمبر شرط ده اینه دا الله د مینی دا الله سره د مینی لپاره د پیغمبر تابعداری شرط نه هم د کرنګي د پیغمبر د پیغمبر سره د مینی اظهار د لپاره چې ته زما د پیغمبر سره مینه ده نو د صحابه تابعداری او د کرنګي دا غي سره مینه لازمی ده په خبر وي د صحابه سره د ک شادي بیا مینه او دا رنګي دا غي تابعداری دا لازمه ده پتا باندې حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی دا اللہ نے او یری گئی دا اللہ نے او یری گئی زما دے صحابہ مبارک لا تتخذوهم من بعد غرضا زمان بعد اغی د غش و نشانی م جوړوی کتا سو بے غش ہولی غش ستوی دا اغی پس بدر دویل ای پس کنزل کول فمن احبهم فبحبی احبهم څوک چې دا غي سره مینه کوي د صحابه سره نو دا زما د محبت د وجنه ځکه چې څوک د صحابه سره مینه کوي نو هغه اصل کې زما سره مینه کوي ځکه زما سره مینه کوي نو زما صحابه سره هم مینه کوي ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او څوک چې دا غي سره بغض ساتي په ځکه بد ساتي زما صحابه سره دا دا سره که ما سره بغض ساتي ومن اذاهم او چا چې اغې له تکلیف ورکو صحابه کرامو له زمان فقد اذاني اغې ما له تکلیف راک سوچو کې خبر ده د پیغمبر صحابه له تکلیف ورکو دا د پیغمبر پیغمبر له تکلیف ورکو ني ومن اذاني فقد اذ الله او چا چې ما له تکلیف راک دا دا څه چې الله له تکلیف ورکو ومن اذ الله او چا چې الله له تکلیف ورسو یوشکو ان یاخذه قریب دی چې الله به ونیسي او کما قال علیه السلام لسن کی دا اللہ سر دمین دا پارا دا پیغمبر تابداری لازم دا دا کرنگی دا پیغمبر سر دمین دا پارا دا صحابو اتباع دا لازم دا پوشی دا غی سر امین دا لازم دا زکر دا لار دا پیغمبر تا درسیدو دا پیغمبر اتباع تا بغیر دا صحابو دا تابداری ننشی کولے زکر دا پیغمبر طریقی تا تا چا خودلی خوندی صحابه کرام خودلی اغیزان قربان کړی دی باغی باندې دا پروای نه کړی چې پلار مخالف دی، زوی مخالف دی، خزا خاندان قوم مخالف دی، پروای نه کړی صاحب ته بدا شو کې تو ودا مال کو معمولی غم خاطر راشي نو پای کې صاحب پیو ربي صحابه کرامو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او یورس نبی علیہ السلام دستر بوڑان دے غالباً یا پنا دا سی خبروا چی دا اوبکر صدیق پلار دا اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مامخی دا نبی علیہ السلام دشان ببارکی سوئی چی آگا باندی آگا خونہ لگی دا یعنی زو اسا خبر ویدا سکڑے وا چی آگوی چیر مطلب آگا دا آگا گستاخی کارشوا پوشی انو پدې شنو کیو او پښا باندې وګورځو پوښ نبی له سلام او سلام یا غالبا د نبی له سلام مخې دا خبره شو یا پنا داسې خبره وا نبی له سلام چې خبر شو او بکر صدیق دیو چې حضرت او بکر دا سکړي نبی له سلام هغه وې ابو بکر وتا رضی الله عنه چې حضرت تر راسنو کې څل به میته وایو هغه دې پلارانو پروا نه کړی په غزوه بدر کې غالبا په غزوه بدر کې صحابي د ابو بیدا بن الجراح رضی الله تعالی عنہ یو پلار مخې لراغه یو ځل نو مخې دیوالو پرې غوسه په دویم ځل باندې چې مخې لراغه مخې دیوالو یعنی مطلب پرې غوسه چې په دویم ځل مخې لراغه سړي دیو تنه دا په خپل کې پرې د اوسره لار بل ځای پرې وته د پلار نه سر واله دی چې د پیغمبر خلاف راغله ده هغه دې پروا نه وکړي صاحب یې ته ودا شو کې سوخوري شي راځي چې د خپل قوم خلافو کې د خپل پلار مخالفي داغه سره وجنګي پوښ د بچی سره عبدالرحمن رضی الله عنه ابن ابي بکر د ابوبکر رضی الله عنه په غزوه بدر کې هغه خلاف جنگیده د مسلمانانو د مسلمان شي وینو غزوه بدر داسې جنگو په تاریخ کې داسې جنگ نه دی پیښې په تاریخ کې چې دوانو طرف ته خپل خپلوان دي یو طرف ته پلار دی بل طرف ته زوی دی یو طرف ته تره دی بل طرف ته وراره دی یو طرف ته ماما دی بل طرف ته خورې دی داسې جنگو په تاریخ کې تاریخ کې داسې جنگ نه دی تیر شوی نو بکر عبدالرحمن رضی الله عنه چې کله مسلمان شو ناصر یو ورځ نو پلار ته وای چې بابا په غزوه بدر کې زما مخې نه دوه ځای ځله رالی خو ما پرې وسې ما چېره پلار مې دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چاره کې څومره نرم مزاج دی خو لیکن د داسې موقعو کې بیا چې کوم ځای کې سختي ضروري وه هغه بیا کړې ده عمر رضی الله عنه هغه ذکر کوي هغه وایي وایي کچرې د ابوبکر صدیق دا دو کاله خلافت د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد کچره دا خلافت اغه نو کړي مطلب دا وخت اغه نو تیر کړي دا خلافت اغه نو وغسته دا هغه په ځی مثال قبل شوګه مزاما چې کوم لږ کاله خلافت دا چې کوم پای کې دا امن دورو چې دا دومره اسلام ته رسیدو کړه وې دا هغه د پاره بنیاد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اغه دو کاله خلافت زګاغې پای کې دی تاریخ وګوره تاسو ته ببلته لګي چې په دې دوه کال کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمانانو چې څومره ترقی کړې ده په داغه نه وخت یې هغه څونه فتنې وي نبی اسلام د وفات نه بعد چې څومره فتنې راوچتې شوې وي دا ټولې فتنې په دې دوه کال کې هغه ختمې کړې دي چران کې مسلمانان لا دا وخت کې هغه شان دینول کسان چې څومره اوس په تعداد کې دی او دارنګي زیاد کیا غشا دیکھو نو کنا خبر دا عمر رضی اللہ عنہ نو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پلا زوید عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وی چی بابا دو دری زن مخی لرالی خوی ما پریوسی چی پلار نی داگو تو وی بچی وی زمان دا توری لان دا یو در لاغلی وی ونن بری پتنا دا سر نو وشی نو آن خلکو د پیغمبر دا لاو د پیغمبر په خلاف کې جسوم راغلی دي نو هغه دا پروا نه کړی چې دا مې پلار دی یا مې رول دی دا مې زوی دی پوښ کول هر ګون هغه دې آیت باندې مکمل عمل کړو پوښ پر یو آیت دې عمل کو دا ساده پارا ته یاد د پارا به کافی قل ان کنتم تحبون الله و پیغمبر کجری تاسو چې مینه کوي دا الله سره فتبعونی نو زما تابعداري وکړي چر کله تاسو د پیغمبر تابعداري وکړه پوه شي نو مطلب ساده دی چې را چې ساده الله د پیغمبر دوه سره مینه ده نو چر کله تاسو د پیغمبر اتباع وکړه یو حبیبکم الله دو نعمتونه دو نعم البدل یو حبیبکم الله مینه بو کی تاسو سره الله ته د الله محبوب شخه ایدا د پیغمبر اتباع دا د الله هغه محبت دی چې الله به تاسو سره وکړي د دې نه بلوي خبرې چې ته د الله محبوب شي الله به سره مينو کی کته غواړي چې زماره ما سره مينو کی د پیغمبر اتباع وکا په ژوند کې چې په هر وړ نه وړ په طریقه د پیغمبر اگر اونی څو کوي چې مستحب ولی نه چې هغه غبکار مستحبي پیغمبر یو طریقه کړی و دا نه کی پاره باندې حکم دای چې دا مستحب دی کو دې کو ثواب دی کو دې نه کو ګناګاری کې پینو هغه مستحب طریقه م پرې دا په خبر وې هغه سنت طریقه خو لا پرې دا فرض طریقه خو پرې دا هغه مستحب عمل چې پیغمبر کړی او دا نه کی کول کې ثواب یو په نه کول باندې انسان نه ګناګاری هغه طریقه م پرې دا هر طریقه د پیغمبرو کا پوښ پای کې بس اخیری او فائدې وي یو حبیبکم الله مینه بو کی تاسو سره الله او یغفر لكم ذنوبکم او بخنه بو کی الله تاسو ته ذنوبکم د ګناونو تاسو الله بده د ګناونو دیم نعمت شو یو د الله محبوب بشي او دیم الله بده د ګناونو معافی وکي او یغفر لكم ذنوبکم او بخنه بو کی الله تاسو ته د ګناونو تاسو او یغفر لكم ذنوبکم دا نو وی چې ويغفر لكم من ذنوبكم چې بخنه مو کتاب سره باجی ګناونه نه ذنوبكم ټول ګناونه به الله معاف کړي وشه ګناونه هغه ګناونه چې کوم د حقوق الله سره تعلق ساتي ښه حقوق د عبادت نه او بخنه مو کې الله تاسو د ګناونه ټول ګناونه به الله معاف کړي دینه باندې خبري پیغمبر اتباع کولو کې ستاسو فائدہ ده والله غفور رحيم او الله دې بخښونکي مهربان قل اطيعوا الله بیا ترغیب ورکړي اتباع پیغمبر ته قل اطيعوا الله ورسول و اومنه دا الله او پیغمبر دا الله ور مخې وي فتبعوني دلته وي اطيعوا الله ورسول اتباع او په اطاعت کې معمولی فرق دی اتباع په فعل کې وي او اطاعت چې دا په قول کې وي قول د خلی خبره او اتباع چې وي دا په عمل کې وي په فعل کې چا مری تور باندې پیغمبر سکړي قل اطیعوا الله ورسول و اومنه دا الله ورسول او د پیغمبر دا الله او د پیغمبر اومنه ای انجسا الله ویلی دی سه پیغمبر ویلی دی اغه اومنه ای فاین تولو پس کجنی دی واختل دا الله د پیغمبر د تابعدارینا فاین تا ولې مطلب دا الله د پیغمبر خبره اونه منله اطاعت دیونکه فاین تا ولې پس کجری دی واختل دا الله د پیغمبر د اطاعت نه فاین الله لا يحب الكافرین نو یقینا الله مینه نه کوي د کافرانو سره خبره کدا الله د پیغمبر خبره نه مني الله دا سره کافر دی سره خبره اسکه سره داوود دی کې جما الله پیغمبر منم کلمه و لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وای ٹھیک شو لیکن لکه څنګه چې کافر دی د امریکای یا د بل یا بل نو هغه دا الله د پیغمبر منی ها یو کافر دی نو هغه دا الله د پیغمبر منی نه مری کنه لیکن یو سره داوود دی منلو کوي چې الله د پیغمبر منم کلمه وای لیکن دا الله د پیغمبر په طریقه عمل نه کوي نو تو کافر کیسه فرق پات شي نو کافر وته وی انډایرکټلی انډایرکټلی بلکې ښکارې وته وی بس که چې دی واو خپل دا الله د پیغمبر تابعداري ونکړه اتباع اطاعت دی ونکړه نو یقینا الله مینا بيد کافرانو سره ان الله صفا ادم دا اوس پینځمه خبره ده باب پینځمه خبره ده باب پینځمه خبره د باب د دې درېم د ایتانو دا اول اعتراض دریم جواب او دا تفصیلی جواب دی. ایتانو اول اعتراض سو سو سشی اعتراض وای پورا هو کنه دا کتابونه ابن الله را پورا سي طریقې سره وای دغه اعتراض دا و چې په مخ کتابونو کې دا نوم راغلی دی چې دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی هغه دی ابن الله ویلی دی په خواني ټومبتک اسماني ټولو کتابونو کې عیسی علیه السلام د ابن الله ویلی شوی دی او تاسو یې نه منئ. یو جواب کړو آیت نمبر 7 کې چې دا لفظ د متشابه الفاظو نه دی. متشابه هغه الفاظ چې پای کې دوه یا درې معنی وي مراد معنا پای کې یو وي د متکلم. نو ابن الله لومبه جواب به ټول تسلیم چې دا لفظ د ابن دا د متشابه الفاظو نه دی او ابن په معنا د محبوب مرادي. دویم جواب آیت نمبر 19 کې چې دا 10 من البغادي نه دا په کتابونو کې نشته دا خبره دا باغیان ورده نکړي د ځان نه ځکه په خوانو کې تحریف شوی دی نو دا چا ورده نکړي دی الله نه دی ویلي. د دې دینا رستو دا د دې باب پنځمه خبرم دا او دا دریم جواب دی دا غوړ اعتراض دی عیسایانو چې عیسی علیه السلام د ابن الله ویلي شي وي تاسو نه مني دا دا غي دریم جواب دی تفصیلی جواب دا دی چې دا غ نسب ثابت دی چې هغه د د عمران په اولاد کې دی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې د نوح علیه السلام د آدم علیه السلام پوښي دا هغه نسب ثابت دی او د څنګه وی ابن الله دی هغه ابن الله نه دی بلکې ابن مریم دی پوښي دا هغه نسب ثابت دی هغه ابن الله نه دی. دا تفصیلی جواب دی ښا ان الله اصطفى آدم یقینا الله چون کړو آدم علیه السلام چون کړو ورکړو د پار د رسالت د پیغمبري ان الله اصطفى یقینا الله چون کړو د پار د رسالت د پار د پیغمبري آدم آدم علیه السلام و نوح او نوح علیه السلام و آل ابراهيم او ابراهيم والا و آل عمران او عمران والا آل العالمين په مخلوقات د خپل زمانه ځکه آل العالمين کې کته دا ماناو کې چل العالمين پټول مخلوقات باندې پټول مخلوقات باندې هو پیغمبر علیه السلام نو لوی په درجه کې لوی پیغمبر د درجه په اعتبار نبی علیه السلام نو څوک مو جت نشته دارنګي د پیغمبر نبی علیہ السلام امت لکه مونږ ری امت دا اوچت امت د یو پیغمبر هم نشته دی. نو دې کې دا معنا هر عالمین په ټول مخلوقات باندې پوه شي نو دا خبره نشي کی او دې وجه دا معنا وکړه بشک الله چونکړې د پا د رساله د پا د پیغمبرې آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او ابراهیم والا او عمران والا آل العالمین په مخلوقات د خپل زمانه یعنی په کومه زمانه کې چې دغه پیغمبران راغلي وو داږي چې کوم قومونه چا د جاغر علی ګریشي وو نو داږي نه غوره او وجد خلک نو د خپل هغه زمانه کې کوي عیسایانو عیسایان په خپل زمانه کې وجد خلک وو داږي نه غوره قوم نو کبل اسرائیلو دغه نو خلکو په دنیا کې وو کنه د بنی اسرائیل په زمانہ کې بنی اسرائیل نو څو کوچت نو په دغه زمانہ کې کدارنګ نور جسم د پیغمبران تیر شي ودي پوه شي نو هر یو پیغمبر چې کوم قوم ته راغلی دی نو دا غي نه په هغه زمانہ کې غوره او اوچت خلک څوک نو غوره غي په دې باندې شو چې پیغمبر په کړهولې غل شي پوه شي نو مطلب ودا دی ان الله اصطفى آدم بشک یقینا الله چون کړو د پا د رسالت د پیغمبرې آدم علیه السلام او نوح علیه السلام او ابراهیم والا او عمران والا آل العالمین په مخلوقات د خپلې زمانه ذریتن دې مخکې دا نمونه چې کوم ذکر شو د دې نه حال لیکا چونکړو والا د پیغمبران په دا سیال کې دا ذریتن حال لې چونکړو د پیغمبران په دا سیال کې ذریتن چې اولاد دی اولادو یا اولاد دی دوه نه لشي بعدها بعد دې من بعد دې بعدونه چونکړو دا پیغمبران په داسې حال کې چې اولاد دی یا اولادو بعضې د دې منبادین د بعضونه پوه شي، یعنی مطلب د یو بل نه پیدا وو، لکه عمران د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی، ابراهیم علیه السلام د نور علیه السلام په اولاد کې، نور علیه السلام د آدم علیه السلام په اولاد کې، نو جوړ کړی و الله دا پیغمبران په داسې حال کې ورکړی و جوړ کړی و په داسې حال کې چې اولاد دې بازی دې د بازونه والله سميع عليم او الله دې اوریدونکي پوهه دار. اذ قالت امراه عمران، یاد کا کړی چې خلی دې عمران دې یعنی د عیسی علیه السلام نیا د بی مریم مور او د عیسی علیه السلام نیا د امراه عمران نه مراد څوک دي؟ د عیسی علیه السلام نیا ده او د بی مریم مور ده. پوښي اذ قالت امراه عمران، یاد کا کړی چې خلی دې عمران رب و رب زما انی نظرت لک یقینا ما منخ تکړه دا لکنی به خدمت دین کا یقینا ما منخ تکړه لکا یعنی له خدمت دین کا د بعد خدمت د دین ستا ما د هغه بچی فی بطنی چې زما بخیده کې ده محررن مکمل آزاد. اذ قالت امراه عمران، یاد کا کرچو لی خدید عمران رب ورب زما انی نظرت لکا یقینا ما منخ دکڑی لکا د پار د خدمت د دین ستا ما د هغه بچی فی بطنی چې زما په خېټه کې ده محررن مکمل آزاد فتقبل مني نو قبولی کی زمانہ الله، یعنی یو منخ ته وکړه یو نظر یو منه چې کله په خېټه باندې بچی شه د دې عیسی علیه السلام دنیا ایدا مور د عیسی علیه السلام مور چې کله د عیسی علیه السلام دنیا په خېټه باندې شو بی مریم مطلب یعنی بی مریم لا نه و پیدا مطلب هغه نو دی عالم الغیب هوونه نو نیت او اراده وکړه یو کومک ددا سبق هي د دینا چې د وخت نه نیت وکا د بچی چې دا با زد الله د دین د پاره وقف کوم، یعنی مطلب چې ګلا په جوړ مقصد هغه نه دی، یعنی مطلب دا چې د الله د دین خدمت وکړي پوه شي مجاهد به جوړوم د الله د دین خدمت وکړي دنیا کار به کوي دا نه چې دنیا به نه کوي پوه شي نو دا الله د دین خدمت د پاره چې دا به د دین خدمت کوي نو چې د وخت نه د نیت وکړه دا هغه وخت نه ستا اجر الله ولیکي پوه شي نو مقصد داره نو دیوم دا سی نیتو که چلا زما پخیط امای دا کم بچیش نو دا بزر دین دا پارا وقف کوما دا دین خدمت بکی پوشی او صفت دیو سنو لگو محررن آزاد دا آزاد ولی یاد که این دا جمله اینی نظر تو لکا ما فی بطنی دا جمله دونه بولی کافی و فتقبل مینا محررن دا ای پکی خصوصا ذکر که آزاد مکمل آزاد آزاد یې ولی یاد کړ ځکه آزاد سره غلام هغه شي خدمت کولی شي کولای کړه پوه شي غلام خو د بل د حکم تابع وي د خپل مالک د حکم تابع وي چې مالک خو دې چې دا کار وکړه چې کوي چې ته یې مکو نه به کوي دا آزاد یې ولی یاد کړ چې دې آزاد وي چې دې چا پروا نه کوي نو بدن سوا سوچ وکړي چې مولیان هغه د غلامانو والا سوچته چې کوم امام دی پوه شي ټول داسې نه دي بعد نیم به چې هغوی به مسله کوي حق به بیانوي خو اکثریت داسې دي چې هغوی د غلامۍ په هغه ژوند کې ځان ګیر کړی دی که محتمیم دی نو د هغه د مدرسې پروا کوي چېره که مسله کړکه وکړم خبره وکړمه نو څوک به بیا چندې نه راکوي مدرسې ځکه د هغه مدرسه خرابي پوه شي دارنګه که د جماعت امام دی نو مسله ځکه نه کوي چې امامتی سي که ممبر دی مثال سیاسي لیډر نو که هغه وایي چې زه خبره کومه که حق وایمه نو بیا به څوک ووټ نه راکوي که مدرس دی مثال یو په مدرسه کې یو مدرس وي استاد نو هغه حق ځکه نه بیانوي چېرته حق مې بیان کړه نو چې د مدرسې نه مې وباسي شیخ بزنگوی شیخ القرآن رحمه الله استاد محترم داغی دا خبر ذکر کئی شیر نمحتمیم نمدرس نمیمبرم نمحتمیم نمدرس نمیمام میرا چکار که اظهار حق نبیان نکنم فارسی یو شیر بیوی وینز ممبری ما کسیاسی لیدر نمحتمیم ما نمدرس ما نمیمام ما نو بیا می سکار دے چیز حق نویم د محتمیم خوبه د چندی تمی د مدرس به د خپل د استادې غم کوي امام به د خپل امامتې غم کوي پوه شي دارنګي بل به د خپل سکار غم کوي نو به زما چې اړو دا یو شی نشته دی نو زه ولې حق نه بیانوم زه بیا هم چې حق نه وایم دا خو بدل دا خو به غټم بغیر د دې سستی وي پوه شي نو آزاد سړی مسله ښه کولی شي چې د چا د حکم لاندې نه وي اګه مثال یو سره وګور دا آسان مثال یو سره دی دا د خپل لاس کاروبار دی کاروبار کوي ٹھیک شو او یو سره دی د بل سره نوکری کوي نوکر خو باغ سي کوي چې کوم ته نه کوی مالک وي چېر کله سه وکړ چېر ک بده ټیم برازي بده ټیم بزي او چې چا خپل کاروباري نو دا خوغه د چې ټیم دکان کلاوي او شته می بندي چې ټیم دفتر کلاوي او شته می بندي د چا پاغه باندې زور نشته دی او غږ پې نشته دی نو تو ګوره امام نوکر دی او کنه د نن سبا خبره کوم اذانګي محتمی بو ګوره مدرس ګوره بلو ګوره بلو ګوره پوه شي نو ځکه دا لفظ ذکر ک محرم چې آزاد وي چې د چا د حکم لاندې نه چې د سبا مسله کې حق وي چې حق وي نشي اې قال د عمران یاد کا کہ جو خدای د عمران رب به ورب زما انی نظر د لک یقینا ما منخت کړي دا یقینا ما مقرتیا کړي منخت وی کړي د باد خدمت انسان ما دا غب جیفی بد دي جسمه پر کې ټکې دي محررن مکمل آزاد فتقبل منی نو قبولی کی زمانہ انک انت سمیع العلیم یقینا انت خاص السمیع اوریدون کې ذات الالعلیم پویا ذاتی پدې ان کاند سبیل علیم پدې باندې برکر خراب کړي او پدې ایکو دي کړي ان کاند سبیل علیم موږ ویډیو په امتیازات وکړي غالبا رمتون کې ویلی او په امتیازات وکړي چې پدې صورت کې پنځه اقوال زری ذکر کړي هغه د پنځو بزرګانو اقوال نو بای کې یو دا ان د عیسی علی السلام دنیا د مریم د مور ان کا یقیننت دې په تاکید سره ذکر ان د تاکید کاف د خطاب دا نور تاکید په د پاسا انت زمير فصل ورته وي دا نور تاکید السميع الف لام د تاکید او سميع په وزن د فعيل پوه شئ نو سوچو پنځه العليم کې العليم الف لام د تاکید او عليم په وزن د فعيل نو تقریبا دا سوه تاکیدات دي چې الله ک اوریدون کې عالم الغيب پوهه ذاتي نوم ته بل څوک نشته یقینا ته انت خاص ته السميع اوریدون کې العليم پویا ذات هي دور په تاکید سره ویل دي خان داړو به بزر قول کونی زنی فلما وضعها نور کلا چې وی زیګه ون دی لرا هی مطلب پیدا شو فلما وضعها اردو کې معنا کوي جننه پوه شئ فلما وضعها نور کلا چې ویږي غولا دینرا قالت ویلې دي رب و رب زم ما انی وضع دوها یقینا ما اوږي غولا دینرا انسا جنې او هو ما هو یعنی ګور عالم الغیب خو نو وکنه چې مطلب تک دا غي سوچ دا چیر دا خو باندې کی او چې هغه جنې پیدا شو نو دا خبره په هغه بنیاد کړي فلم ما وضع دها هدا غي خیال لوز کام خلکو سوچ دای چیرې الخ کار کولې شي د دین خدمت الکه کولې شي جنې نشي کولې نو د دې مداغه خیالو فلما وضعها نور کلا چې وی زیګه ور دي لرا قال او وی دې رب ور بزما اني وضعتها یقینا ما او زی کولې دي لرا اون تا جنې وا ما خو چې دا بالکی او دا خو جنې خو خدلا والله اعلم بما وضعت او الله خو به با باندې وضعت چې دې کولې ان یالا د هندي د خوش پته ولګیدلا چې دا جنې دا او الله د مخ کې نه پته و چې دا بجنی ځکه الله علیم الغیب دی کنه. نو دې ته اوس پته ولګېد الله وی والله اعلم بما وضعت او الله خو بو دې بابا چې دې څنګه ولي ان مطلب دا چې کوم جنې دې نه پیدا شو الله ته مخکې نه پته وشي دا بجنې او دې ته اوس پته ولګېد پوښي وليس الذکر کالانثى او نه دې سړې کالانثى په شاد دې جنې پوښي یني ګورا دې کلام دې ګورا وليس الذکر کالانثى یا خو دا کلام دې د عیسی علی السلام دنیا کی ویلې قالت ربي اني وضعتها انثى چې دا کومه جن مطلب ما خدا سره چې دا بالکی دا خو جنې پیدا شو نو هو وليس الذکر کالانثى او دا د عیسی علی السلام دنیا خبره چیر ما خوی چی دا با لکی ادا خوجنی دا او نده سڑی پشان دا جنی مطب دا دے یعنی مطب جنی دا سڑی پشان دا آگا دا دین خدمت کولی نشی دا داخی خیالو نوزکی دا خبر اکڑا ولی چا ذکر اکلون سا او نده سڑی پشان دا جنی یعنی مطب پا خدمت دا دین کی پوشی یعنی سڑی چسن دا دین خدمت کولی شی بازار باندی سکر خلص خو بلا تکلیف دوری کنا وشي چې په دغه سړي باندې واوړي یو دیندار خدا نو هغه چې شي ذکر یې غار سدیر کی هغه بیا نو پریدي بیان دینه پریدي وشي ته قران درس سے بینه پریدي وشي چې به غیرتی او چې به غیرتی ځکه غیرت دانه دی ګورې وشي چې ته خدای د قران نه منې کی او دارنګي د دین نه منې کی غیرت دانه دی ګورې پوښي غیرت دادې چې تو سره ودرېږي په هغه ځای کې کته نو پوي په خپل چې ته داغې سره ودرېږي غیرت خدا دې چې ته داغې نه د دین زده کړو کې په کار خدا او چې تاسو زده کړلې او تاغې ته خوندلې غړې زمواري خو بسړي باندې راضي کړه ځکه چې خزه د کور نوځي خامخه بلا تکلیف ورته په حیا پرده کې بوزي د ځان خیال بساتي د کور نو تلم داغې لپاره د شر نقصان نه خالی نه ځکه په معاشره کې شیطانان خوشته ده کنه په انساني شکل کې هغه بل شیطان خو صرف وسوسه واچي چې کم پټه انساني شیطان خو وسوسه ځکه چې جګړه باندې حمله کوي ښکار وږي نو د سړي د هغه ذمہواری جوړیږي چې د دین زکی قران او سنت زکی او په کور کې خزیتا مور تا دارنګي بچو تا وی ته بیان کی لیکن جو سړي کې دا غیرت نشته ده چکه دین نشي زکوله نو بیا خو دې زکوله د پاره د زکه دین زکول دا پټول لازم ده څنګه په سړي باندې دین زکول دا لازم ده کلنګي په خزم لازم ده دین زکول دا سره د شړو دا غنه نه زم حق کړه په صرف سړي په کار کيو خدي بندا سي ناسي جاهلا دا و نقصان نه استاد محترم د شیخ یو قول ذکر کړي او شیخ بوي وی یو امی د سل مولیان عمر کار کوي یو امی ځکه مولا دامو بس غرض او مقصد یې په یو شیز کې کنه سوچ کوي امی کار کوي هغه پروا نه کوي دار شین نه لاندې وزي او د یو زنانا وی دا د سل امیان عمر کار کوي ته سوچ کوي یو زنانا د سل امیانو نو یو زنانا د سل مولیانو برابر سوچ کوي د زرو یو امی د سلو مولیانو مرشه نه یو زنانه د سلو امیانو د سلو له کسلو کې زره ور کسلو نه سوت راځي د زر راځي د زر راځي کنه له زره مطلب یو زنانه د سلو مولیانو مر کار کوي ولی په تاسو ورېدلی چې سړی دین زکی نو دې سره صرف هغه دین هغه کورنۍ لراشي چې کوم کور کې یو سړی دین زکی قران او سنت نو هغه دین صرف دا کورنۍ پورې محدود دی لیکن چې کله یو زنانه قران او سنت د کی دین زده کی دا دینداری دا قریش په نسونو کې څنګه د ماشوم چې رومبنه کم د تعلیم زیره د دین زده کړي هغه د مور نه غلا نو چې مور یې په څه بوئګنا نو بچی ته څه وکړي چې به د قران د یو ټکی څه مطلب به دوه څه به د خبر او کیسه مسله به بیان کی پوښ نو دی وی ولې څه ذکر وکړو څه یعنی هغه خپل خیال باندې چر نه دې سړې په شان د خزي یعنی دا سر کې جمله دا سر ولیس الانسا کر ذکر دا کې عیسی علیه السلام دنیا چې کوم سوچو چرای دا سوچل دا خو بالکی او دا خو گلی پیدا شوا نو اغی دا جملہ سر کی ولی سر انسا قد دکری جملہ دا سرا او نا دا خضر کو پشان در سری پا خدمت در دید کی دا جملہ دا سوری کی خان چرای عیسیٰ علیہ السلام دنیا خبر شی نو جملہ بیا دا سی چرای نا دا خضر پشان در سری پا خدمت در دید کی خور کوئی او چې کله معنا شي کله چې دا کلام د الله شي چې کله دی ویلې نو به ور به زمای کینما او چې ګور دی لاله جنې والله اعلم بما وزاد او الله خو په دې پامه چې دې څنګه وایي مطلب الله د پته او د مخ کنه چې دا به جنې نو الله دا غي د خبرې جواب کوي چې به څنګه دا خبر وکړه چې الله دا خو جنې پیدا شو ما خو دا باندې کی نو الله جواب کوي چې وایي څه ذکر وکړو انسان یعنی الله ما د مخ کنه پته او چې دا به جنې وره ولیس ذکرو کل انسا او نده سڑه پشان ده دی جنه یعنی مطلب پا خدمت ده دیم کی با دا جنه جسم را کار کئی چه داستا خیال لے چرده او جنه دا علق نده یعنی مطلب دا ده چرده دا علق ده دیم کار خنکو لیشی پر نزبت دخ ده نو اللہ دا آگه جواب که چنا سڑه دی پشان ده خدمت ده دیم بونه کرشی دا جنه چه بکم ده دیم خدمت کئی پوښي چړې د دې په شان دی په ونه کړی یی دا بل شان دی نه دا او واقعي دا چې زنانې پوښي شته دی دا سي چې هغه دا سي کار کوي چې هغه سړو نه زیات کار کړي دی او کوي لګیا دي په زنانو کې یو کار دی چې هغه یو کوي دغه په کې دی اجزي په کې دی دا یو بل قران چې ووري نو قران هغه اثر داږي په مخ باندې ښکار کوي پوښي بل دا غی زون نرم وی چې خبر واوري نو خبر یې زړه خوشي ځکه هغه مولاتو دغه پکې نه کړه او د شړو زړه چې کمی هغه دې هغه د کانې اونتي هغه چې نرمه نو هم مودي په لګي پوه شي بل زنانو کې د ګنا ماده کمی پنن سوا په کدا سو ګورې زنانو چې څومره د دین کار وکړه دا شړو نه دی کړی شي الحمدلله زمون استاد محترم دای په درسونو کې جسم له زنانا راغلي دي پوه شي او بل زنانو کې وکار دی چې یو زنانا یو ورځ درس لاله شي درس سکینی چې بل ورځ راځي هفته بعد راځي ځان سه به دوا درې څلور بیندنور امراوستي څلو کې دا کار څلو څلو ته ځان به دي ښکاری چاته به خبره کول باندې ترغیب ور کول باندې قران پوه شي څلو کو چې قران راځي یو ورځ راځي ما او دن ما تور وکړه نو بیا هفته به میا صبح دی غیب وي پوښي اې انتظار پدی بری ښکاری چې دا قرآن لازمه یا قرآن می پلاس کې سوکرا د سونه وي او زنانو پدی مانځار زنانو کی سره دې داسې مووی چې ما زنانو د تکلیف دیری خو لیکن اغي بیا ما خپل خواري او کوشش کړي پوښي لیکن سړی الله دی وبخا اغي انتظار بری ښکاری پوښي د دین په خدمت کولو باندې د قران او سنت په خدمت باندې د دې ځان باندې ښکاری چر دا خو ډېر کجه کما د سوک دا وای چر به ځان دې ملا جوړ کړي نو بس دا خو داغه د پاره د کنسل برابر دی زه هغه خپل کوشش کوي او خواري کوي ترانو کې یو کار دی الله دې نورم توفیق ورکړي ټول له دې الله توفیق ورکړي زنانه هغه خپل خواري کوشش کوي سوک چې خواري کوشش کوي الله دا خواري نه ضایع کوي زنانو کې یو کار دی چې څومره چې هغه سم قران دکینی نو دای باندې خپل استادان مخکله خواري کو لګیا یو خو لیکن ماشاءالله درس پورې کیندورا یو تکړه پیدا نه چې دغه د قران درته ساده پر پکار دا او چې تاسو په یو تکړه وې چې سما په دې کورسې نه چې دې ما چې درس کوله مونږ بچی د بل ځای کته نه مونږ ورځې کې درس کوله خو لیکن الله دې رحم وکړي بس بو وای زنانو کې یو کار دی چې قران درس کی نه کړه میاش هفته بعد میاش بعد اغي به اکثر درس شروع کړي اجي څومره زکړي هغه نک لګوي د خبر علم مطابق چې څومره زکړي امه بیانې مونږ تاسو صدا نه وایو چې تاسو بخاوه چې ټول قران وې او ځانګې ته د علم یو ډېرې جمع کې بعد هغه نه تاسو بیان کوي دا سوچ غلط دی چې کرم دې دا سوچو کنه نو هیڅ هیڅ بده نه جوړ نشي ټول عمر وزیر راځي او بس غول منګي به او زیر راځي به بس یو ټکی به پورې نه خلی نو لا داګه جواب کیوي چې نا چې ولې څه ذکر وکړون سا او نه دې سړې په شان دې خزي په خدمت دین کې مطلب دا جی نه غره دا چې څنګه دا دا به څنګه خدمت د دین کوي سره د دې پشان دی نه دی یعنی مطلب سره به دې پشان دی د دین خدمت وکړي ښا پوه دوانو مانو د خیالو کې خه دوباره ویم فلم ما ودا تھا نور کا چو دی ګول دی دی لرا خارت ویلی عیسی علیہ السلام نیا دی مریم مور رب یو رب زمان انی وضا دوها اکنن ما او زی خور دی لرا انسا جی نی واللہ آلم بی ما وضا او اللہ خوبو دی پا آمان دی چی دی زی خوری ولیس دکرو کر انسا چی دی عیسی علیہ السلام نیا خبر چی ولیس انسا کردہ کری او ند جی نی بشاند سڑی پا خدمت دی دن کی ما خوی چی دا با جی نی وی الگ بی او دا خو جی نی وی او جنې د سړي په شان د خدمت د چکولې د دین داغه د خیالو په چې یا په معنا ا والله اعلم بما وداد ولا خبره په ما چې دی اوسې دی دی کوي ولې صدقرو الون تا او نه دی سړې په شان د دې جنې په خدمت دین کې نه مطلب دا به کوم د دین خدمت کوي دا جنې سړې د دې هغه دغه د نشي رسې نه هي مطلب دا بر د دین ډېر خدمت کوي د سړو نه زیات به کوي وإني سميتها مريم او يقين معلوم کې خو دې لاره مريم مريم درامه يرومونه دي معنا قصد او اراده دغه موري اراده کړو کنه مخکې دې شو اني نظرت لك وإني سميتها يقينن ان مطلب دا چې بشير سره نوم دي چې مطلب څه لکه څه وختي ما څنګه وي چې سره بچي چلاوله بچي ورکې ته په دې چیر مثال ماشوم بخیټ شي نو د وخت نه دیدا ارادو کې زما بچي زبر د دلا داس تربيت کوم چې د دین خدمت کوي او شي هغه څنګه عيسى عليه السلام انیا د بی مریم مور یو نیت او اراده کړو وای ني سمې دوا مریم او یقین مانو کې هو دلا مریم وای ني اعیدها او یقینا ز پنا کوم دلا بیکس تا پیندا سره لا و ذریه دا اولاد دې من شیطان رجیم د شیطان ډډلی شي وینا و انی اعیذها او یقینا ز پنا کوم دې لرا پیندا سره و ذریه دا اولاد دې د بی مریم من شیطان رجیم د شیطان ډډلی شي وینا دې درا دې خلک یو خبره کوي و اذا حدیث کی راضی چې هر یو معصوم چې پیدا کیږي حدیث هغه الفاظ مطلب داري و هر یو معصوم چې پیدا کیږي نو وی دا معصوم چې چګو وهي نو دا څه کوي شیطان په چونګه لګي چونګار نه پوهې و دا په شیطان چونګار و لګي نو دا کی دوی نه دا معصوم په جړا شي ها وې صرف عیسی علیہ السلام او دا غمور اګه بی مریم وې دې د شیطان داغه چونګار نه بچتي وې وني زګه چې وې د عیسی علیہ السلام نه دعا غوښته وا چې و ان یعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم وې دا غي دعا غوښته وا نو وې په دې پیدایش کې بی مریم او دا غي زوی عیسی علیہ السلام دې د شیطان داغه چونګار نه الله بچ کړی دی الله کله خبره ټیک نه ده کله غادي ستو غوري کنه چې دا الګي حدیث صحیح دی نو دا کې دوه غوري نو دا حدیث مطابق چی شي نو بیا خو عیسی علی السلام په دې دعا کې هغه حدیث مطابق عیسی علی السلام کو ټیک دی دا چیرې ماجون پیدا کی نو چنګار به شیطان لګی او دا کې دوه نه دی او جاړي خو لیکن بی مریم او عیسی علی السلام دا ته دا شیطان د چنګار نه بچتي وی ونی تکی د عیسی علیہ السلام نیا دعا غوښتي وا نو دا دعا خو د عیسی علیہ السلام په باره کې ټیک ده دی وخت کې خو بی مریم پیدا شوې ده کنه دا الفاظ ته غوري دی دا دعا غوښتي ویل ده چې بی مریم پیدا ده نو بعد دا غی نه دا دعا غوښتي ده نو د عیسی علیہ السلام په باره کې ټیک ده نو بی مریم خو مانیو خو به چنګار خو به لګونی دا خبره ټیک نه ده اصل کې هغه حدیث کې څرګندل کې مطلب دا ده کله یو ماشوم پیدا کیږي نوې د دې چې هغه د شرک وسوسه پوه شي هغه د شرک وسوسه چې اچي دي بند تا دې ماشوم تا نوې دا د شیطان اچي وې صرف د شیطان دا غشرکی وسوسه نه چکره دا ماشوم دا ماشوم ته هم دا چکره لوی شاغه خو خبره هر یو بنده تا اگر د شرک وسوسه چې ماشوم ته یو بنده تا شیطان اچي پوښي وای دا غي نه صرف عیسی علی السلام او دا مور الله ساتنی دی ونی ځکه چې د عیسی علی السلام نیا دا دعا وکړو چې الله دا او د اولاد د شیطان داغه دغه نه وساتي پوښي نو هغه د شرک وسوسه ته مراد د پاغ حدیث کې داغه نه الله عیسی علی السلام او داغه غا مور هغه د ساتلو ځکه د عیسی علی السلام نیا دا دعا کړو و ان یعذها بک او یقینا د پنا کوم دی لرا پیندا ساسرا او اولاد دی لرا من شیطان رجیم د شیطان د تلی شي وینا قول ان کنتم تحبون الله وایا کجری تاسو مینه کوی دا الله سره فتبعونی نظام زما تابعداریو کوي يحببکم الله مینه بو کتاب سره الله او يغفر لكم ذنوبكم او بخره بو کې الله تاسو د ګناونو تاسو والله غفور رحیم او الله دې بخون کې مهربان قل اطیعوا الله والرسول وایا ورته اومن وایا ورته پیغمبر اومن دا الله او د پیغمبر دا الله فاین تولوا بس کجری وو دل دی دا الله او د پیغمبر تابعدارینا دې تاسو دا لیکن الله مینه لکه د کافرانو سره ان الله استبا ادم یقینا الله ټولکړو د پاره د رسالت د پیغمبري ادم علی السلام او نوح علی السلام او ابراهیم والا او عمران والا ال العالمین په مخلوقات د پرې زمانی ټولکړو د پیغمبران په داسې حال کې چې اولاد ذریه تن اولاد بعض او من بعض بعض جدید بعضنا والله سميع عليم اولاد اوریدونکو کې پوهه دار ان قالت امراه عمران یاد کا کړی چې خدای د عمران رب او بزما انی نظر تلکا یقینا ما منق د کړي لکا د پاد خدمت دینستا ما داغه بچی فی بت ازما پخې نه کړي محرر مکمل آزاد فتقبل منی نو قبول کی زمانہ انک یقینا انت خاص السمیع اوریدون کی الانی پوی ادا تھی فلما وضعها نور کړه چې وی زګول دی لرا قالت وی ری دی عیسی علیہ السلام نیا رب اور بسم الله ان وضعتها انسا یقینا موزی کول دی لرا جی نهی والله اعلم بما وضعت او الله کو دې پما بما با من وضعت دې دې کو جوا وليس ذکر او وليس ذکر کلو انسا عیسی علیہ السلام دې نیا خبر شي نو جمله باسر کې بیا دای چې وليس انسا کر ذکر او نه ده خدا پشان دې سړي په خدمت دین کې او چې کله الله کلام شي کلام ممدا قسم چې دې دا غسی وي چې وليس ذکر کلو انسا چې هغه دا خبرو کې چې دا خو جنې دای مای دا باندې کی نو لوي وای څه ذکر کولون څه او نه دې سړې پشان د دې نه په خدمت د دین کې دا چې کوم د دین خدمت بګي سړې به دې پشان دی نه کړش دا د نور پشان دی نه دا ون وای می سمې دوه مریم او یقینا مانو کې خو دې لاره مریم و انی اعیدها بکا او یقینا د بنا کوم دې لاره بدا سره پیندا سره و ذریه ته اولاد دې من شیطان رجیم د شیطان د تلشي وینا